شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض. سير توري كي سلو رب باب. الباب الرابع إلى آخر السورة. سلو رب باب تر آخر در سورة تقوري. وفيه أمران فديك دو أمر دي. الباب الرابع إلى آخر السورة. وفيه أمران فديك دو أمر دي. نمبر إكم إعادة المقاصد الأربعة. إعادة مقاصد أربعة. إعادة المقاصد الأربعة. إعادة المقاصد أربعة. المقاصد أربعة كم دي؟ التوحيد والرسالة. توحيد دي رسالة دي. والجهاد جهاد دي. والإنفاق في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله. الباب الرابع إلى آخر السورة. وفيه أمران. نمبر إكو إعادة المقاصد الأربعة. التوحيد والرسالة والجهاد والإنفاق في سبيل الله. نمبر دو تعليم الدعاء. تعليم الدعاء دعاء طريقة بتاعي. لله يتنا ذلك لله مسألة التوحيد إجمالا. لله دلنا فقد فرامها سوء في السماوات جب أسمان نكري وما أوها سوء في الأرض جب المك كري. لله دلنا فقد فرام ملكا وعبيدا وتصرفا. دوس رولك ملكا وعبيدا وتصرفا. ديد الله فاك دفارا دا ملكم دا الله فاك تي او بحر سكي تصرفو دم الله فاك تي. لله ديد الله فاك دفارا ما حاسا ملكا وعبيدا وتصرفا. في السماوات شبا اسمان نكري وما في الأرض أو حاسا شبا اسمك كري طول أرسد الله لي. لله دوسرك نفدا دا شرك التصرف. ديك نفدا دا شرك التصرف. كسوكي شو بلاني ذاكي ولي سيب دي بزرق دي ودا دا كارونا كي فومي دي دناو دا تبو دستوري دا سكي طول درو خوي طول عرصة كي متصرف سوك تي رخدا يفاق داتي ننبي در شرك في التصرف. لله دي دالا باق دفارا ملكا وعبيدا وتصرفا. ما حاسا في السماوات شفا اسمان نكري وما في الأرض أو حاسا شفا المك كري. وإن تبدو قجرد تصخكارك ويما حاسا دي ما تريك اختياري نو بلا سؤال نجابوش. قجرد تصخكارك ويما حاسا في أنفسكم شكم ستاسو فضل نكري. او تخفوه يا تاسو پتوه دي لرا نوكو فضل كي ويوكو فخكار بي يحاسبكم به الله حساب بقي تاسو سرا دهغي الله. الله فاق بي تاسو سرا حساب كي. او جدا در بحث ته چه فضل كي كمي خبري نو اخو ده انسان اختیاري کو غير اختیاري غیر اختیاری کنا وسوسی را دی غرط خیالات را دی را داغیم و ملتری حساب کی داغیم هم نسرا دوسو ویخ کنی ها داغیم هم نسری حساب کی را دو دی حساب توری کشی سنگ با حساب کی محاسبة مستلزم ندا عذاب لرا، محاسبة مستلزم ندا عذاب لرا. دي مطلب ندا چې خامخا تا ته دغه نه اوخ انت ته په سزا ملويږي. محاسبة په قسمونه ته خدای دې سره لیکل، محاسبة مستلزم ندا عذاب لرا. و دې سره ټول حساب فتوا قسمه دي، حساب دا فتوا قسمه دي. حساب کله په طریقه د پیش کېدلو سره وي. تا ته صرف ډیپسي وکړه چې دا دا نور څه ته ویم نه، موږ هم داسې کوو. په تاریخ ته نمبر وښیو، چلکه دغه نمبر دې بیکار د خراب خو مدرسې نه وباسو، نه نه وباسو، صرف دې لپاره ته د خپلې کمزورۍ پته ولګو. دلته خدای پاک صرف وښی چې د دې بنده په زړه کې سباداران نشي چې زما په زړه کې سوز آئے الله پاک نعوذ باللہ خبر نه. حساب کله په طریقه د پیش کېدلو سره وي او کله د مناقشې دپاره وي. کله د مناقشې دپاره چې هغې کې دې ونیسي. وإن تبدو أو كشرت تسخر كويما في أنفسكم تسستاسو فنرنكذي أو تخفو يا تاسو فتبدا إلرا يحاسبكم به الله حساب بقي تاسو سرى دهي الله الله بين سر حساب كي تاسو أصل جو شوريكو محاسبة مستلزم ده عذاب ده اسی زما د زړه په داخله خواهش ده. او هغه دا دی چې دا د شرک عقیدې ته وړو دی ترجمه کړه، د شرک عقیدې ته نو ډېر زیات خوند به شرک عقیدې نو ورته و ان تبدو که چېرته تاسو ښکاره کوئ ما هغه د شرک عقیده فی انفسکم تستاسو په زړونو کې دا او تخفو او کوښکارۍ کوئ یا تاسو یې پټه ساتئ. شرک شرک نو کوښکاره دې که پټ دی. یحاسبکم به الله حساب به کوي تاسو سره د هغه الله. پوه شوه که نه؟ تاسو دې ماته سوري که نه؟ اختیاري بل جواب در قیمتی دی. یا دا آیت چلی و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله دا منسوخ شو دی فلا یکلف الله نفسا الا وسعها سرا لاندې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې سره دا آیت شریف چلی منسوخ شو دی. دا ځکه موږ د شرک عقیدې ته واړو چې دا ورته تنسیخ نه څه شي بشپړ شي. یا دا آیت شریف منسوخ شوی پس سره لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا فضلک چې کومه خبره تیریږي دا نه ده فوسعها کړي که غیر وسعها کړي. غیر وسعها کړي دا خو سړي خو هنې زړه کې تیریږي. فیغفروا لمن یشاء نو بخشش وکړي چې چاته خوښ شي ویعذبوا من یشاء او سزا به ورکوي چې چاته خوښ شي. نو دا ما چې تاسو ته کوم دغه وکړو چې دا د شرک په عقیده باندې دا حمل شي که نه نو څه به وکړو؟ خوان به وکړي. نو ټیک ده، د شرک عقیده باندې به ته حمل کړي خوان خو به وکړي خو د لاندې بیا خوان نه کوي. رب کریم فرمایي چې بخشش په کې اچه چې خوښه شي. نو کافر دی خو که خوښې کړو نو خوښې څه به ملاوېږي سزا؟ تعلیمن یشا او له چا لپاره دی؟ مؤمن لپاره ده که نه؟ کافر خو اد لري جهنم کې دی که نه؟ نو بس خطا ده چې دا یاد کړه چې د ما نه مراد اختیاري دي، اختیاري عمر هم او یاد دلته ده چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها خاصه دا سړی منسوخ شوی دی. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبَخْشِشْ بَكِ لَا فَقْ آنچَا تَچُقَهَشِ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ او سزا مور کی چچا تے خواہشی والله العفو على كل شيء قدير فهر سبع قدرت لرن كريم آمن الرسول توري آمن الرسول في إيمان الرسول جو چې رسول ایمان راوړل نو دا د ایمان خو ډېر بشیر ښه فی ایمان الرسول اشاره الی شرافت الایمان دا ایمان دومره شرافت پر شه چې دا اور خو د رسول ایمان راوړل دی آمن الرسول ای فی ایمان الرسول اشاره إلى شرافة الإيمان شرافة الإيمان تفكر سنة إشارة دا چه دا إيمان خدر شرافة فار شعر ها آمن الرسول إيمان راول دي محمد رسول الله بما فحاسب دي انزل إليه شنادر كشف دي فدوان دي من ربه نخفل رب نطرفنا والمؤمنون او دارنگ ایمان راوڑے دے مؤمنانو او کلن آمنا ہر یو ایمان لری باللہ فاللہ وانی و ملائک دی او ففرشتو دا اغمانی و قدوبی فکتابنو دا اللہ وانی و رسولی فرسولانو دا اللہ وانی و یقولونا او دیوائی یقولونا سلوی او دیوائی لان فرق بین احد منگا فرق نراولو جدا والی نراولو فما بین دیو کس کے من رسولی فرسولانو دا اللہ کی فرق نراولو دا فرق بسکی دا فرق بسکی پا ایمان کی طول بان یوشن ایمان لرو ہوئے فضیلت مسئلہ دا رہا فی الیمان وصلو لکھا لا نفرقو مونږ جداوالی نه راولو په مابین د یو کس د رسولانو د الله پاک نه یو ټول باندې ایمان یو شان لرو موسی علیه السلام منو کنه آو تورات منو کنه آو عیسی علیه السلام منو کنه آو انجیل منو کنه آو بالکل جی وقالوا او دا شکم مومنان دی دیوائی سمعنا منگا وورد اورد القبل والوالا سمع قبولیت وی منگا وورد اورد القبل والوالا و اتعنا او منگا امننا بی امتثال الاخکام فعمل کولو دا اخکاماتو باندیم غفرانك يا ربي كريم بخشش طلب كودتانا بخشش طلب كودتانا ربنا يا رب زمونغا وإليك المصير يا ربي كريم استا تربتا در واپس کی دلی إليك المصير توري کے بيانو اثبات القيامت وإليك المصير آوے رب کریم تا طرف تدر کر دی دلی واپس کی دلی بیان و اثبات القیامة لا یکلف اللہ نفسا بوجھنا چی اللہ فاق و نصبان دی الا وسعها مگر دہا دا وسع دا قدرت او دا طاقت مطابق لا یکلف اللہ نفسا تلا دلکی سواء كان تكليفيا او شرعيا سواء كان تكليفا شرعيا او تكوينيا سواء كان تكليفا شرعيا او تكوينيا فغرنو باندې هغه دغه چې دې باید برداشت اسمانونو باندې هغه بوجه چې دې برداشت پانور اس پویا باندې هغه بوجونه چې چې لاغه د برداشت یوازې مونږ نه سوال کړه تکلیفا شرعیا او تکوینیا لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها دين دك نفس دفيدي دفارا لها كلام تلكي اللام للانتفاع اللام للانتفاع اللام للانتفاع دفارا لها دفارا دفيدي دنفس دلغ نفسه ما حاسب بيك سبت تدي نفسكم كسب قلبي وعليا او بال ببي فلا نفس ماندي مكتسبت شكم كسبي قلبي ضرر تو نقصان بھی نقصان بھی پیدا کا نفس ماندی آج کم کسبی کلی تصویر کرنا چاہے اللہ مدر انتفاع وعلا للضرر علا تو لکھیں علا للضرر دل تو استادان بلے مسئل عقلی تا خاضر دار عقلی چنرہ سوئن فکارو لا